Zyskasz kod o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zestrzeliwać czy nie? W NATO dyskusja, jak reagować na obce myśliwce. Woda z wodociągu w Wałczu i okolicach zdatna do picia, potwierdza sanepid. Sławosz Uznański-Wiśniewski w trasie Polska sięga gwiazd. Opowiada o locie w kosmos. W NATO trwają rozmowy o jednolitych zasadach reagowania na myśliwce naruszające przestrzeń powietrzną sojuszu, łącznie z ich zestrzeliwaniem. To jeden z tematów spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Przeciwko automatycznemu zestrzeliwaniu jest sekretarz generalny sojuszu. Obecnie każdy kraj ma swoje przepisy dotyczące postępowania, które nieco się różnią. A to, jak podkreślił niderlandzki minister obrony Ruben Brekelmans, komplikuje sytuację. Dlatego Holandia jest za harmonizacją. Kiedy sytuacja staje się trudna, kiedy F-35 są w powietrzu, trzeba się upewnić, że dla wszystkich jest jasne, jakie są przepisy. Ale to musi być wiadomo wcześniej. Sekretarz generalny NATO uważa, że na pewno nie powinno być automatyzmu w zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, które wlecą w przestrzeń sojuszu celowo bądź nie. Trzeba mieć absolutną pewność, czy stwarzają one zagrożenie. I dopiero wtedy, kiedy będzie bezpośrednie zagrożenie dla NATO, myśliwce powinny być zestrzeliwane. To samo dotyczy dronów, mówił szef NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mieszkańcy Wałcza i okolic nie muszą już przygotowywać kranówki przed wypiciem. Sanepid ma komplet badań. Woda nadaje się do spożycia, zapewnia rzeczniczka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szczecinie, Małgorzata Gapłon. Maciej Powiatowy, inspektor sanitarny w Wałczu, dostał już wyniki badania wszystkich próbek wody, które były pobierane w ostatnich dniach. Woda jest przydatna do spożycia i nie trzeba jej przygotowywać, jak to jeszcze wczoraj było komunikowane. W związku z tym woda z kranu może być spożywana, używana do przygotowywania posiłków, może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń. Nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i do celów sanitarnych. W ostatni czwartek w wodzie z wałeckich wodociągów wykryto bakterie m.in. z grupy coli. Od tego czasu nadawała się tylko do spłukiwania toalet. Konflikt rodzinny mógł doprowadzić do tragedii w Barcicach w Małopolsce. Policja zatrzymała 25-latka podejrzewanego o zabójstwo. Ofiary to jego matka oraz wujkowie. Niewykluczone, że był pod wpływem środków odurzających. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, były rzecznik komendanta głównego policji Dariusz Nowak, mówił w TVP Info, że przyczyną tragedii mógł być narastający od dłuższego czasu konflikt rodzinny. Środki pobudzające, narkotyki powodują to, że w człowieku wzrasta agresja, więc nie można wykluczyć, że oczywiście te środki psychotropowe przyczyniły się do tego, ale wszystko wskazuje na to, że to jest taki konflikt długotrwały, coś, co cały czas drążyło niejako tę rodzinę, że ten konflikt cały czas narastał. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Nasza granica jest bezpieczna, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Przy przejściu granicznym z Białorusią w Połowcach na Podlasiu Marcin Kierwiński podsumował 2 lata pracy rządu. Szef MSWiA podkreślił, że granica polsko-białoruska jest dobrze chroniona. To okres wielkich inwestycji. Zastaliśmy tę granicę chronioną płotem. Teraz mamy naprawdę prawdziwą zaporę, której skuteczność szacowana jest na 98%. Tylko w tym roku służby udaremniły ponad 28 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Politechnika Warszawska to pierwszy przystanek Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na trasie Polska sięga gwiazd. Do połowy grudnia drugi Polak w kosmosie odwiedzi 17 uczelni, opowie o misji Ignis i będzie zachęcał młodych do pracy w branży kosmicznej. Szanowni Państwo, powitajmy oklaskami polskiego astronautę, doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Panie doktorze! Dzień dobry. Cieszę się, że jestem na Politechnice Warszawskiej. A to dlatego, że właśnie na Politechnice Warszawskiej powstał pierwszy polski satelita, PWSAT-1. Kosmiczny wystrój pasuje Politechnice. Tak, tak. To myślę tutaj na pewno bardzo dobrze wszystko współgra. Super, że można w ogóle doświadczyć czegoś takiego. Jestem tutaj po to, żeby mówić w waszą stronę, w stronę przede wszystkim studentów, młodych ludzi. To do was będzie należała przyszłość, to wy będziecie projektować przyszłe systemy. Pojutrze Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedzi studentów Politechniki Łódzkiej i Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami przelotną opady deszczu. W Zakopanem 7 stopni, w Zamościu 11, a w Łodzi i Gorzowie 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13.05. Dzień dobry raz jeszcze. Tu Myśliwiecka 357. Do 15 potrwa i będziemy mówić o wielu sprawach z muzyką i nie tylko muzyką związanych. Odwiedzi nas artystka, która szykuje się do kolejnej trasy koncertowej. Będzie to Agata Karczewska już za pół godziny, ale innych tematów też nie zabraknie. O tym, co dziś w programie, za chwilę opowiem. Tymczasem Katarzyna Wojtasik, Anna Regulska i Maciej Jankowski się z Państwem witają przez najbliższe dwie godziny. W tym składzie czas będziemy spędzać. Ten zespół, który już słyszymy w tle, zaczyna się już przebierać na Halloween. Tym razem postanowili i przebrać się za Sisters of Mercy. Pablo, Paweł i Ludziki. Ciemne klatki przejścia w nikąd, sień balkonów rude rynny, płatki farby jako płatek. Nikt niewinny, nikt niewinny, nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. To zapowiedź kolejnej płyty Pablo, Paweł i Ludziki. Na początek pierwszej godziny audycji tu Myśliwiecka 357. Nikt nikomu nic, bardzo coldwave'owo. Akurat na jesień Pablo, Paweł i Ludziki zaproponowali swoje nowe nagranie. A to jest nasza piosenka dnia. Nosi tytuł Don't Remind Me. To jest coś z zupełnie innego muzycznego świata niż ten, którego doświadczyliśmy przed chwilą, bo mieliśmy coldwave, mieliśmy postpunk, no to teraz coś neo-soulowego. Amber Mark i gościnnie na jej nowej płycie Anderson .Paak. cautious I ought to be, but ain't no stopping me. Hold it, that caught in me, caught in between your charm and generosity. Honestly, I can't think logically when you keep popping up like hype. How are you finding me? Hogging and tying me. There's no denying, but I don't need no help from you to remind me. Feeling you back in my arms. Don't Remind Me, czyli fragment nowej płyty Amber Mark. Z Andersonem Paakiem to nagranie zarejestrowane. To nie jest jedyna współpraca, która na tej płycie się pojawiła. Bardzo polecam wszystkim fanom podobnych brzmień, takich, które proponuje nam choćby Ray czy Olivia Dean nieco wcześniej, neosoulowych, choć tutaj w rozumieniu takim bardziej amerykańskim niż brytyjskim. Amber Mark do zapamiętania zdecydowanie. 12 minut po 13. Z czystym sumieniem. Nie byłbym sobą, gdybym dziś w naszych poleceniach nie odniósł się w jakiś sposób do tego, co wczoraj się wydarzyło w muzyce. Świat obiegły przykre wieści o zdecydowanie zbyt wczesnym odejściu artysty kompletnego, wizjonera, człowieka, który zdefiniował gatunek i to nawet w sumie chyba nie jeden. A mówię oczywiście o D'Angelo, który poza tym, że stworzył płytę, która na lata właściwie wyznaczyła kurs neo-soulu i R&B. Współpracował z wieloma genialnymi muzykami, miał na swoim koncie mnóstwo nagrań, także gościnnych, no i oczywiście ta kreatywność, która pozwoliła mu stworzyć płyty takie jak Voodoo, ale dziś o Voodoo mówić nie będziemy. Dziś o czasach nieco wcześniejszych, jeszcze zanim Voodoo się ukazało, zanim ta największa sława się pojawiła. Rok 95 się kłania i jazz Cafe w Londynie. D'Angelo w 95 roku z fenomenalnym składem, między innymi Angie Stone tam też się pojawiła, wystąpił. To jest koncert, który przenosi nas prosto do takiego bardzo dusznego londyńskiego klubu w połowie lat 90. No jeszcze D'Angelo właśnie przed statusem legendy, młody, pełen pasji, ale już z głosem, który po prostu stapia czas właściwie. Spotkałem się z takim stwierdzeniem kiedyś i bardzo mi się spodobało, zwłaszcza w tym kontekście. No z tymi genialnymi muzykami, z którymi spotkał się na scenie, tworzy coś więcej niż koncert, bo to jest takie bardzo intymne spotkanie z soulem, funkiem, jazzem, R&B, to wszystko w najczystszej formie i słychać tutaj zarówno echa klasyków, jak i zapowiedź nowego brzmienia, które później nazwano właśnie neo-soulem. Każdy utwór pulsuje emocjami, jest improwizacja, są charakterystyczne elementy, charakterystyczna lekkość, jak to zwykle bywa u D'Angelo i to wszystko sprawia, że nie są to piosenki zagrane, tylko przeżyte. tak naprawdę. I myślę, że posłuchanie tej płyty, bo to było zarejestrowane także na nośniku, który został z nami, na szczęście możemy go dziś słuchać. Myślę, że to jest przeżycie równie godne, co faktycznie bycie fizycznie na tym koncercie, choć na pewno nie równa się faktycznemu koncertowi. 95 rok, na żywo w Jazz Café D'Angelo. Z albumem, który już wtedy zaczynał, można powiedzieć, wyznaczać ten kurs, którym D'Angelo później podążał, i już te pierwsze jaskółki wielkiego sukcesu można było dostrzec. To jest płyta, którą nie tylko się słucha, ale której się czuje, no i naprawdę można mieć wrażenie, że jesteśmy tam między ludźmi w tym półmroku i zadymionym londyńskim klubie, gdzie muzyka mówi wszystko właściwie, co potrzeba. Live at the Jazz Café. Dziś, dzień po zdecydowanie zbyt wczesnym odejściu D'Angelo. Bardzo Państwu polecam tę płytę i wszystkie inne, które zdążył nagrać. Pracował nad nową płytą z Rafaelem Sadikiem. Ona ukaże się pośmiertnie, ale na razie skupiamy się na tym live'ie. Z Londynu, 95 rok. Yeah. cudowne są to rzeczy, połączenia wielu gatunków i improwizacje naprawdę muzyków na najwyższym światowym poziomie. D'Angelo Live at the Jazz Cafe dziś polecam bardzo gorąco wysłuchać, no i oczywiście także pozostałe płyty D'Angelo, zdecydowanie godne uwagi. Zostajemy przy koncertach, ale tym razem z Londynu przenosimy się do Warszawy, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam niegdyś wystąpił zespół Republika. Telefony teraz na 20 minut po 13. Brzmiało przed laty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę najbliższą będzie można się przekonać, jak brzmi obecnie, ponieważ wystąpił nas zespół New West Zealand, czyli nowe muzyczne wcielenie Borysa Dejnerowicza związanego przez lata z grupą The Car Is On Fire, bardzo istotną w kontekście trójki i muzyki, która na antenie trójki od lat jest prezentowana. Zapraszamy, 22 i 7 trójek.

intrygujący. Autorem powieści graficznej jest Jefferson Costa, doświadczony scenarzysta komiksowy, tutaj debiutujący też jako rysownik. I jest to debiut bardzo udany. Opowiada Paweł Timofiejuk z Team of Comics. To jest twórca brazylijski z tego kręgu San Paulo, twórców, tworzący głównie komiksy rozrywkowe, ale czasem stwierdzający, że trzeba sięgnąć po jakąś inną tematykę. I właśnie tutaj w przypadku Różanny, Uprzęży i Młyna oraz innych opowieści stwierdził, że to jest ten moment, żeby zmierzyć się właśnie z troszeczkę rozbudowaną formą komiksową. I bardzo dobrze, bo dzięki temu otrzymujemy komiks, który zdecydowanie może nas poruszyć i zainteresować na wielu poziomach. Po pierwsze, zmierzenie się z estetyką komiksową rodem z Ameryki Łacińskiej to zawsze jest odświeżające doświadczenie. Po drugie, na przykładzie tego konkretnego wydawnictwa dowiemy się sporo o fascynującym tle społeczno-kulturowym. Czym jest brazylijska tradycja ludowych opowieści, z której Costa czerpie pełnymi garściami? Zachęcam do lektury. Ale te smaczki łączą się tutaj także z opowieścią o migracjach w brazylijskim interiorze. Odwiedzamy prowincję Pernambuco i Bahia, wtapiając się w codzienność prostych ludzi. W opowieści o małej wspólnocie. Historie osobiste małych społeczności brazylijskich właśnie. Świat po prostu rodzinny, świat, który ma wiele płaszczyzn, w którym musimy się naprawdę bardzo skupić, żeby się odnaleźć i żeby móc w pełni odebrać tę opowieść. To jest ta opowieść skupiająca się na pewnych przeżyciach właśnie historii rodzinnej. I co jest ciekawe z mojego punktu widzenia, to przede wszystkim język tego komiksu, który dzięki Jakubowi Jankowskiemu został doskonale oddany po polsku, gdzie tłumacz sięgnął po różne gwary, wymieszał je, żeby nadać bohaterom specyficzny język. I tłumaczenie Jakuba Jankowskiego to majstersztyk. Regionalizmy, neologizmy, wiejska gwara idealnie oddają ducha opowieści. Po prostu brawa, brawa, brawa. Rysunki Costy to kolejny atut. Nielinearna opowieść o tożsamości, poszukiwaniu korzeni, rodzinie, widzianych oczami dziecka? Bardziej z tego punktu widzenia obrazu dziecięcego, postrzegania rzeczywistości, zmian rodziny, bo to przede wszystkim historia zazębia się na rodzinie i trzeba naprawdę się wysilić, żeby postrzegać ten plec z różnych elementów złożonych razem, żeby mieć ten ogólny obraz całej historii. Czy spójny? Koniec końców, jeżeli przeczyta się ten komiks raz, drugi raz, zbierze się te wszystkie kawałki, podtrzyma się je razem, mamy całkiem przejrzystą i wyraźną historię. I jeszcze rysunek. Kolory. Od razu wiadomo, gdzie jesteśmy. No tutaj jest fajne to w kolorach, że one w żadnym wypadku nie wyglądają, żeby przy ich robieniu był użyty komputer. Kolory, rysunek, fajnie ze sobą współgrają. Mamy opowieść, która jest osadzona właśnie na wsi. Pokazuje właśnie tą Brazylię, która dzieje się poza wielkimi miastami, czyli stan Pernambuco, mała wieś, historia rodzinna poprzeplatana różnymi opowieściami, wątkami magicznymi właśnie, duchami i wszystko to uplecone razem szyte. I to doskonale uzupełnia obraz Brazylii, który na przykład przedstawia nam współcześnie Marcelo Quintanilla w komiksach Nadstaw Ucho Śliczna Marcio, czy też Wolfram, czy też w Modlitewniku Narodowym. Tam mamy już wielkie miasto i ludzi żyjących w wielkim mieście i starających się odnaleźć w tym wielkim mieście, a tutaj mamy po prostu wieś i ludzi starających sobie poradzić w tym zhierarchizowanym społeczeństwie. I przy okazji dowiadujemy się, czytając tę historię, dlaczego pewien przestępca został ostatnio skazany na 27 lat w Brazylii. Różanna, Uprząż i Młyn oraz inne historie. Świetny społeczny komiks brazylijski, który od małej wiejskiej społeczności prowadzi nas znacznie dalej. Bo Różanna jest opowieścią osadzoną w Brazylii, ale bardzo uniwersalną. Komiks polecam nie tylko tym, którzy tak jak ja zafascynowani są kulturą latynoamerykańską, ale przede wszystkim tym, którym bliskie jest połączenie komiksu obyczajowego opartego na faktach ze świetną kreską, kolorami i tłumaczeniem, w tym wypadku Jakuba Jankowskiego. Agnieszka Oprzańska i Terra Cultura. Zapraszamy serdecznie na audycję Terra Cultura także w każdy piątek na antenie Trójki między 13 a 15. Zupełnie jak tu Myśliwiecka 357, w której za chwilę gościć będziemy Agatę Karczewską, która szykuje się do koncertów zaczynających się już w najbliższy piątek. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Znowu się widzimy. Agata Karczewska w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pani miewa? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Tak. Bardzo się cieszę. Niedługo gram koncerty, więc jakby cieszę się na perspektywę zagrania mojej muzyki przed ludźmi. To zawsze jest coś wyjątkowego i stresującego, ale bardziej chyba ekscytującego. To jest ta największa nagroda muzyczna, nie? Żeby wyjść na scenę i... No oczywiście wydanie płyty też jest fantastyczną sprawą, ale jednak koncert... No wiadomo, nagrywanie płyty to jest taka praca żmudna, długa, skomplikowana, też satysfakcjonująca, jak później się tego słucha i sobie myślisz, o, nawet spoko wyszło, ale to się kompletnie nie równa wyjściu na scenę i skonfrontowaniu tej swojej muzyki przed ludźmi, bo oni są tak naprawdę takim ostatecznym testem, czy te piosenki naprawdę są dobre, czy... Tak mi się tylko wydawało. Czasami też się mogło nawet i aranżacje pozmieniać. Takie historie też słyszałem na przykład po trasie, która zweryfikowała nowy materiał na tyle, że ten materiał się zdążył już na przestrzeni trasy zmienić nawet troszeczkę aranżacyjnie, czy różne nowe rozwiązania zostały zastosowane. Ja lubię w ogóle takie porównanie też stosować w kontekście koncertów, nagrywania płyt i tak dalej, bo ktoś mi jakiś czas temu powiedział, że jest okres siania i okres zbierania. No więc tak to mi się chyba kojarzy, że raczej koncerty to jest to zbieranie po sianiu w postaci robienia numerów. A numery były robione, w ubiegłym roku ukazała się twoja epka, wtedy też o niej rozmawialiśmy. No i co dalej muzycznie u ciebie? O koncertach oczywiście za chwilę powiemy, bo one się szykują i to jest główny kontekst naszego spotkania, ale nad czym pracujesz teraz? Tak naprawdę to, nad czym pracowałam w ostatnim czasie, no to naprawdę szykowanie tych koncertów, bo trochę nam się zmienił skład, trochę inaczej podchodzimy do brzmienia. Sama jestem ciekawa, jak te piosenki zabrzmią na żywo, bo wiadomo, że sala prób to sala prób, a koncert to jest zupełnie inna rzeczywistość. Jest dużo takich rozkminek koncepcyjnych, brzmieniowych. No i tak, no i wiadomo, że ja cały czas piszę piosenki, no bo jestem songwriterką, więc jakby to jest mój naturalny sposób radzenia się sobie z rzeczywistością i z jakimiś moimi myślami, które się pojawiają w głowie. Ciężko jest mi powiedzieć, czy mam jakieś takie wydawnicze kolejne plany, no bo to wszystko zależy w dużej mierze od tego, jak pójdą te koncerty, czy będę miała fundusze na to, żeby nagrać płytę, ale no, ja jestem cały czas gotowa na to, żeby nowa muzyka była nagrywana, żeby powstawała i no i jestem ciekawa, jak to, co zaprezentujemy w najbliższym czasie, zostanie przyjęte tak naprawdę. A jesteś w stanie, albo może chcesz coś zdradzić na temat tego, nad czym pracujesz w kontekście koncertów, bo mówisz, że trochę się zmieni, że będzie troszeczkę inaczej. Co to znaczy? To znaczy, że mam innych muzyków. To znaczy, że trochę inaczej też zaczęłam myśleć o całej koncepcji koncertu, bo zawsze miałam takie założenie, że po prostu napisałam fajne piosenki, okej, wyjdę na scenę, zaśpiewam je, zagramy je i jakby to będzie kompletnie wystarczające. Bardziej cała sztuka teraz, A teraz bardziej myślę o tym, czy na pewno jak poukładam te piosenki w ten sposób, to będzie interesujące, jakieś w ogóle zaskakujące dla ludzi, czy nie. Bardziej właśnie zastanawiam się nad takim emocjonalnym ładunkiem tego wydarzenia i chciałabym, żeby ludzie po prostu zapamiętali to, że byli na takim koncercie, żeby ta muzyka jakoś z nimi została na dłużej. A wizualnie też rozkminiasz? No, rozkminiam, ale też ja nie jestem raczej taką osobą, która tworząc muzykę od razu myśli, o fajnie byłoby, nie wiem, na koncercie zrobić jakieś tutaj wizualizacje czy coś tam. Jeżeli spotkałabym na mojej drodze jakichś takich artystów, którzy, nie wiem, zainspirowaliby się jakoś moją muzyką i moglibyśmy razem coś stworzyć, no to jasne, pewnie bym w to weszła, ale ja nie jestem taką osobą, nie wiem, jak powiedzmy Ralf Kamiński, który ma, podejrzewam, nie znam go osobiście, więc nie wiem, czy to jest prawda, ale mam takie jakby wyobrażenie, że on ma taką wizję, która jest taka pełna i taka, że po prostu teraz wydaje taką płytę i wszystko będzie wyglądało tak, tak, tak, tak, tak. Trochę się zmienia i jego wizerunek, i jego muzyka, i właśnie to, jak się prezentuje na scenie. No ja jestem raczej w takiej szkole typu Bruce Springsteen, czyli po prostu raczej wychodzę na scenę i gram, ale no chciałabym przejąć trochę tego attitude Ralfa Kamińskiego i nie wiem, Kasi Linz, która też mi się wydaje, że myśli o tym dużo szerzej i jakoś to też wykorzystać u siebie. Czyli tylko czerwony Fender i ja. Old trusty czerwony tak, Fender. Tak, dokładnie. Ale wiesz, w przypadku takich osób jak Ralf Kamiński czy Kasia Linz, bo ich wywołałaś, oczywiście na pewno to są artyści z bardzo określoną wizją, zwłaszcza jak się spojrzy na ich konkretne kolejne epoki, które dotyczą zazwyczaj płyt, czy też tras koncertowych, no ale tam też na pewno są osoby w obrazku, które gdzieś tam te wizje wspierają. Ja na przykład, to słuchaj, to może nawet mi się uda ciebie zakolegować z kimś takim, bo mam taką koleżankę, Agata się nazywa, pozdrawiam Agatę, która... Dobrze się zaczyna. Tak, która bardzo jest zainteresowana muzyką, ale jest artystką wizualną, nagrywa różne rzeczy i pracuje z wideo i jakiś czas temu była u nas tutaj na odsłuchu jednej z płyt przedpremierowym i powiedziała, że no właśnie lubi takie płyty, bo on od razu jak tego słucha, to wyobraża sobie po prostu jakieś obrazki ma przed oczami i tyle. I to już ją inspiruje na tyle, żeby usiąść i coś porobić w swojej dziedzinie, więc może. Może, to może. Jest bardzo obiecujące, co mówisz. No więc słuchaj, zapoznam was, mam nadzieję, jak najszybciej, może się coś takiego wydarzy. No dobrze, no to w takim razie powiedzmy o już konkretnie koncertach, które się zbliżają, bo spotykamy się dziś głównie z tego powodu. W piątek zaczynasz w Warszawie, to będzie 17 dzień października, no i później jeszcze jedziesz do kilku polskich miast. Tak. 23 października jedziemy do Białegostoku, zagramy w Nieteatrze. Później w listopadzie Poznań, 7, 21 listopada Wrocław i 22 listopada Kraków. Więc taka mini traska po powiedzmy kilku ważnych polskich miastach. No i wiemy tak, wiemy już to, o czym rozmawialiśmy, czyli że będzie troszeczkę inaczej, że coś się zmieni. A czy będą nowe utwory jakieś, które być może nie pojawiły się wcześniej na żadnym koncercie? Tak, jest to możliwe. Agata Karczewska, za chwilę wracamy z dalszą częścią rozmowy. Prince Harry. I've heard Prince Harry is cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said, it's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. and wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say, to dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Agata Karczewska jest z nami w Trójce. Za chwilę rozpoczynają się koncerty. Masz jakieś rytuały przedkoncertowe? Nie wiem, czy mam takie rytuały. Raczej na kilka dni przed koncertem już wpadam w taką obsesję i codziennie muszę zagrać po 100 razy te piosenki, mimo że znam je od 200 lat i ja je napisałam, więc jakby powinnam je znać dosyć dobrze. I no i tak, ta obsesja tego, żeby na pewno wszystko doskonale przećwiczyć. I wiadomo, że to bardzo często później kończy się tym, że na koncercie i tak coś zaśpiewam źle, albo zapomnę tekstu, albo coś tam. Ale jeżeli nie przećwiczę tego 1000 razy, to mamy takie przeświadczenie, że to będzie katastrofa, że w ogóle to na pewno się nigdy nie uda i że bez tego na pewno nie jestem w stanie wyjść na scenę. A poza tym to chyba nie mam jakichś takich rytuałów, szczerze mówiąc. Czyli muzyczny perfekcjonizm, który jest trochę pułapką, bo do perfekcji się chyba nie da ostatecznie dojść. No ale jakby rozumiem absolutnie to co mówisz, bo wczoraj nawet oglądałem taką, to nie była rozmowa, to był bardziej po prostu monolog Jesse'ego Eisenberga, aktora, który opowiadał o walce z lękami, z takimi różnymi lękowymi sytuacjami przy okazji właśnie występów na scenie i powiedział coś bardzo podobnego do ciebie, że on rokrocznie pisze nową sztukę i ją wystawia i w niej zazwyczaj gra i ma takie przeświadczenie, że gra tę sztukę, ćwiczy ją 150 razy na przestrzeni tam kilku miesięcy przed jej premierą. I skoro 100 razy się udało ją zagrać bezbłędnie, to znaczy, że ten 101 raz, kiedy już będzie wystawiana na scenie przed publicznością, coś się schrzani. Rozumiem to doskonale. Ja bardzo często mam tak, że jeżeli już chcę wyjść z tej obsesji i czasem sobie myślę, a tej piosenki nie przećwiczę, bo tak ją świetnie znam, grałam ją tyle razy, że w ogóle dobra, z tym sobie dam radę, to zawsze później na koncercie ona idzie źle. Bo właśnie przez to, że w mojej głowie myślę sobie o tym, Boże, nie zagrałam jej, więc już teraz będzie koniec i tak, jest ten koniec. Trochę przywołuje się w taka, ten sposób. Tak, to jest taka pułapka. Im mniej myślę, będąc na scenie, tym jest lepiej, bo czasami po prostu bardzo łatwo jest się samemu jakoś nakręcić na to, że coś pójdzie nie tak. Łatwo, albo że czegoś tam się nie pamięta i to się po prostu dzieje. A jak się wychodzi tak bezmyślnie i tak automatycznie, wiem, że to jest straszne, co mówię, bo jakby będąc artystą na scenie, powinno się myśleć o tym, że po prostu się przekazuje jakieś niesamowite emocje tym ludziom i w ogóle jest się w jedności z tymi odbiorcami, a ja teraz mówię o tym, że najlepiej jakoś tak bezmyślnie i mechanicznie do tego podchodzić, ale no czasami lepiej nie myśleć o potencjalnych porażkach żeby ich nie przywołać w sposób bezmyślny właśnie. To prawda, ale też takie wpadki, nazwijmy to, są czasami ciekawe. Ja niejednokrotnie oczywiście taką zaliczyłem, ty na pewno też i każdy, kto robi cokolwiek, na pewno też. Więc tutaj myślę, że wszyscy się mogą z tym utożsamić, natomiast nie wiem, czy też masz tak, bo mnie to bardzo bawi. Czasami zdarza mi się pomyłka w takim momencie, no, które naprawdę, mam wrażenie, że naprawdę obudzony w środku nocy z miejsca byłbym w stanie zagrać, wyrecytować, czy cokolwiek to jest, czym się zajmuję. I nawet w czasie rzeczywistym, kiedy to się dzieje, zdarza mi się tak sobie dziwić, także wow. Nie pamiętasz tego. Tak, to jak jest możliwe. Tak, ja też to bardzo lubię i też mi się to parę razy zdarzyło. Także po prostu na przykład zapominam kluczowego momentu piosenki albo tytułowego momentu piosenki. Piosenki, którą znam od 100 lat i którą śpiewałam miliard razy. I właśnie w tym momencie, w którym trzeba to zaprezentować, się o tym zapomina. I też jestem zawsze zaskoczona i taka zażenowana sobą, ale no jesteśmy ludźmi i w sumie to jest chyba bardziej śmieszne niż jakieś takie dyskwalifikujące. Nie, no zatem absolutnie. Ja będąc też na koncertach różnych artystów, lubię bardzo te momenty, w których widzę, że coś tam poszło nie tak, widzę, że ta osoba zapomniała czegoś, nie zaśpiewała tak, jak chciała, no i to sprawia, że ten koncert jest wyjątkowy. No i to jest ostateczny dowód na to, że ta osoba jest człowiekiem. Dokładnie. Nie? Nikt nie chce też iść na koncert, na którym odegrana jest płyta dokładnie tak, jak została po prostu nagrana i nie ma tam żadnych zaskoczeń, nie ma tam żadnych emocji i no właśnie jesteśmy ludźmi i pozwólmy sobie na bycie ludźmi. 17 października w Warszawie, Agata Karczewska, później kolejne koncerty, będzie Białystok, będzie Poznań, będzie Wrocław. Wrocław i Kraków. I Kraków jeszcze. Zapraszamy bardzo serdecznie na koncerty. A jeszcze jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, jest taka, że ostatnio założyłam TikToka. Przełamałam się i zrobiłam to. A właśnie widziałem, że też na Instagrama coś rzucasz, więc tak myślałem, tak, że na może... TikToku jest więcej, więc jakby zapraszam serdecznie. Nienawidzę TikToka, uważam, że to jest po prostu straszna forma w ogóle współbycia z innymi, ale konieczna. Ale w tej chwili chyba konieczna. Ja oczywiście używam TikToka totalnie na swój sposób i po prostu nagrywam tam piosenki, które lubię i to jest jakby moja forma zaistnienia na tej platformie, więc jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście serdecznie zapraszam, żeby tam zajrzeć. Zapraszamy na koncerty Agaty Karczewskiej. Ja ci bardzo dziękuję, Agato, za wizytę w Trójce. Bardzo Mam dziękuję nadzieję, za zaproszenie. Do rychłego. Tak jest. Bardzo miło się gadało, jak zawsze. I've made it possible, if you know what I mean. Come on, Virginia, let me see if Orlando's free. Fancy a song. You don't get what I sing. Can't get enough of your smile. Call me Norma Jean. I'm just a wannabe pretender in tight jeans. Dear Lord, I wanna feel something more than relief. This world was built for us.